sana, mabinture malakini sikuguzana. Alai mi sikupandana, mabinture malakini sikuguzana. My heart is bleeding, señorita, moyo na bomoka, señorita. My heart is bleeding, señorita, moyo na bomoka, señorita. Simu ilipolia nilikuwa hai, juu ya maji nilikuwa hai. Nilipolia tena nilikuwa ngwai, juu ya moshi nilikuwa ngwai. Kwa kidogo, kwa kidogo, kidogo mama. Kwa kidogo, kwa kidogo, kidogo mama. Na señorita, sisi Maria, kwa kidogo. Maria, kocha kidogo, kocha kidogo. Usifanye baby nipandwe na pressure, amu gonjwa wa sukari. Na vujijua mpenzi siwezi kucheza, I'd never do that to ya. Mesikatai, mayengu walikuwa wengi, walikuja na mambogi walikuwa wengi. Una mapedi, walikuwa wengi, walikuja na mashisha walikuwa wengi. Hata watu wajigonga na wakipandana, nilitulia kwenye kona sikutetema. Hata watu wakipepeta, wakipepetana, nilitulia kwenye kona sikupepetana. Kwa kidogo, kwa kidogo, kidogo mama. Kwa kidogo, kwa kidogo, kidogo mama. Ma señorita, sisi Maria, kwa kidogo. Where is your trust? Where is your trust, yo?